To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jesteśmy krajem, który ma prawo się reformować. Nie będziemy działać pod pistoletem. Tak premier Morawiecki komentuje możliwość uruchomienia przez Brukselę artykułu 7. Partie opozycyjne, PO i Nowoczesna wybrały dziś nowe zarządy. We władzach Platformy nie ma już prezydent Warszawy. Miesiąc po zaginięciu okrętu podwodnego odwołano dowódcę marynarki wojennej Argentyny. Spojrzenie Komisji Europejskiej na polskie sprawy jest jednostronne, mówi premier Mateusz Morawiecki. Bruksela ma w środę zdecydować, czy uruchomić artykuł 7 unijnego traktatu. Chodzi o pierwszy etap, czyli wysłanie do unijnych krajów wniosku stwierdzającego, że w Polsce istnieje zagrożenie dla praworządności. Premier Morawiecki podkreślał w telewizji publicznej, że nie zna jeszcze ostatecznego stanowiska komisji. Jednak sądzę, że tam jakieś refleksje zostały zasiane, ale jaka będzie decyzja, to nie wiem. Na pewno nie będziemy jednak działać pod pistoletem. My jesteśmy krajem, który ma prawo się reformować. Podczas unijnego szczytu polski premier rozmawiał wczoraj z szefem komisji Jean-Claude'em Junckerem. Politycy umówili się na dłuższe spotkanie i omówienie kwestii zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości w styczniu. Dodajmy, że do uruchomienia artykułu 7 potrzebna jest zgoda 22 unijnych krajów. Zmiany w partiach opozycyjnych. Założyciel Nowoczesnej wybrany został do zarządu partii. Oprócz Ryszarda Petru znaleźli się w nim m.in. Kamila Gasiuk-Pichowicz i wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak. Zmiana zarządu była głównym celem posiedzenia Rady Krajowej Partii w Warszawie. Do zarządu wszedł Ryszard Petru i Kamila Gasiuk-Pichowicz jako kandydat na sekretarza, Adam Szłapka, Mirek Pampu, który dotychczas pełnił funkcję skarbnika i zapewne będzie w dalszym ciągu pełnił, pani Barbara Dolniak, marszałek Sejmu. Przewodnicząca Nowoczesnej zapowiedziała na styczeń wybór swoich zastępców. Katarzyna Lubnauer odniosła się też do apelu lidera PO Grzegorza Schetyny. Powiedziała, że nie wyobraża sobie powołania jednego prezydium z innymi partiami opozycyjnymi. Właśnie do tego i do zacieśnienia współpracy wzywał partie opozycyjne szef Platformy podczas obrad Rady Krajowej. PO wybrała na niej nowy skład zarządu partii. Wiceszefową przestała być prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Funkcje zachowali Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak, Borys Budka i Bogdan Borusewicz. Lider PO Grzegorz Schetyna. Za tę współpracę serdecznie wam dziękuję. W związku z tym, że statut się zmienił, chcę też podziękować wiceprzewodniczącej Hani Gronkiewicz-Walc. Dziękuję ci serdecznie za to, że z nami byłaś w tym zarządzie. Hanna Gronkiewicz-Walc zachowała swoje członkostwo w Platformie, nie brała udziału w dzisiejszych obradach. Według polityków PO jest chora. Ma 120 metrów kwadratowych, a jednym z głównych materiałów, które wykorzystano do jego budowy, jest bursztyn. W gdańskiej Bazylice Świętej Brygidy można już oglądać bursztynowy ołtarz ojczyzny. W rocznicę masakry z grudnia 70 ołtarz odsłonił prezydent Andrzej Duda, a poświęcił nuncjusz apostolski w Polsce. Metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź wspomniał, że Bazylika Świętej Brygidy jest świątynią Solidarności. Przyszliśmy do bastionu wiary i ojczyzny, jak powiedział przed laty ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Przybyliśmy do szańca narodowej pamięci. Głos zabrał również prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że bursztynowy ołtarz to niezwykłe dzieło wielu artystów, pełne symboli. Ważnych dla Polaków wydarzeń. Wydarzeń, które naznaczyły, ale zarazem wyrysowały ostatnie dziesięciolecia naszej historii. Wspomniany bursztynowy ołtarz ojczyzny, choć dziś został oficjalnie odsłonięty, w przyszłości zostanie uzupełniony o nowe elementy. Centralnym punktem ołtarza jest obraz Matki Boskiej, opiekunki ludzi pracy w bursztynowej szacie. Relacjonował z Gdańska Dawid Grygorcewicz. Dowódca argentyńskiej marynarki wojennej odwołany miesiąc po zaginięciu na południowym Atlantyku okrętu podwodnego. Na jego pokładzie było 44 marynarzy. Jednostka wciąż nie została zlokalizowana, choć w poszukiwaniach uczestniczą okręty i samoloty z 13 państw. Argentyńskie służby nie mają już żadnej nadziei na odnalezienie marynarzy. Koncentrują się na poszukiwaniu okrętu, który przed zaginięciem sygnalizował krótkie spięcie w baterii akumulatorów. W związku z wypadkiem rodziny członków załogi okrętu podwodnego domagają się powołania komisji śledczej w parlamencie. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, na północy porywisty wiatr. Termometry pokażą nad ranem od minus 6 stopni do zera. W ciągu dnia 0 stopni na wschodzie, 1 stopień w centrum, do 2 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

We'll be right back. jesteś, z miłości jesteś, z dużej krwi krew twoja. Z miłości jesteś, jesteś z woli Pana, z których kości kość twoja. Zawierzyłeś Panu całe swoje życie, dlatego zatem gdy nadeszła chwila, Pan Cię błogosławi. Before życzenie. Na życzenie. Paweł, Dawid, Kuba. Dzio. right into me. My head and my feet, I'm lost in a victim of time, striving to see to be one of these things I'm seeing. I'm raising her eyes, but my senses is lost. It's my ego, ego is toast. When my body, I can walk through the light. I'm loving it right, feeling no pain, lost in oceans of white. I'm loving it right, feeling no pain, lost in the oceans of wine. I'm loving it right, feeling no pain, lost in the oceans of wine. I'm loving it right, oh, feeling no pain, lost in the ocean. Thank you. Jedna fraza nie wygląda jak to się robi. Zawsze dobrze jest. I chcesz czy nie, wszędzie ostatnich wyżą psy. Do raju bram daleko, wolność jest szeroką rzeką. Gorzki smak, jak blues, jej szans. Ocalić marzenia, ocalić marzenia, póki kręci się ziemia, póki serca biją w nas. Nigdy sam, hej, Przecież gorzej mogło być. Nie będę każdy oczoł czekał na szczęśliwą gwiazdę i płonie gdzieś głęboko w nas. Pozwalasz żyć jej blask. Thank you. Hello, my dear. I can see you rising.